сённяшняй праграмы. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўнікам аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізэса Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі «Новак» Андрэя Вардамацкага. А зараз на чарзе беларускае замежжа. У сённяшнім выпуску беларусы Канады і США расказваюць пра традыцыі святкавання калядаў і новага году. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Каляды, свята Божага нараджэння ды новы год беларусы за мяжой адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Непазбежна ўплываюць, і хіба гэта не натуральна, традыцыі ды звычаі тых краінаў, дзе беларусы жывуць. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў цікавыя, напэўна, менавіта беларускай атмасферай. Ці так гэта сапраўды? І як святкавалася беларусам за мяжой у гэтым годзе, будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы. Расповеды са святочным настроем і з развагамі пасля святу. Гэта не столькі варта, якой арганізацыі, хто гэтым займаецца. І гэта зарганізавала царква, ці база беларуская згуртаванне ў Амерыцы. Тут галоўнае, што гэта, можна сказаць, што зарганізавала беларуская грамада. Вось на гэтым новым году, вось у нас вось атрымалася якраз так грамадой, значылі гэта новы год. Мікіта Агароднік, сябра адной з моладзевых арганізацый у згуртаванні беларускай моладзі ў Амерыцы. Мікіта з сябрамі далучыўся сёлета да святкавання новага году, што ладзілася ў грамадскай залі ў саборы святога Кірыла Тураўскага, што ў Брукліне, ў Нью-Йорку. Мы сапраўды не пашкадавалі. Па-першае, была жывая музыка, ансамбль казакоў, які вельмі так ажывіў новы год, і новы год у нас усё ж такі была такая больш амерыканская музыка, але ўсё ж такі гэта былі запісы, канешне, пад іх цяжэй танчыць, больш так весела. Першае, гэта у тым новым годзе у нас былі больш такія амерыканскія песні, а ў гэтым яны прыбралі такі больш нацыянальны настрой. Таму як бы я лічу, што гэта было вельмі добра прадуманыя конкурсы з падаром капыткі, які быў Дзед Мароз. У нас на это як бы увогуле тут шмат эмоцыяў, і так нават цяжка углубляцца ў дэталі, але агульнае адчуванне не толькі ў мяне, да мяне потым падходзілі людзі, якія былі першы раз на новым годзе, і казалі, што гэта быў адзін з самых лепшых новых гадоў у іх у Амерыцы. Новы год мы сустракалі. Сабралася нас у нашай залі 75 чалавек. Грала ансамблі казакоў ад Валенціна Пархоменка. Вельмі было цудоўна, весела правялі час. Былі вельмі задаволены як моладзь, так і старэйшыя людзі. Было ўсё было вельмі і вельмі добра і в цёплай такой сябраўскай атмасферы. Мікалай Саганович, сябра парафіяльнай рады парафіі святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне, адзін з чынных арганізатараў супольнага святкавання, які ўкладаў у гэта і свае сродкі, і працу. Цяжкасці ў адном толькі, што наша моладзь не вельмі как-то адучаная на прымаць удзел. Все чаму-то стараюцца, што каб хто-то гэта рабіў, а не они. Рыхтавалі, допустим, у нас вот святкаванне Нового года, в асноўным это 2-3 чалавекі. Мы стараемся ладзіць у царкве, но это мы старэйшыя. І День Матери и День Батьки, и вечер, посвященный Генюшке. Слуцкий взброенный чин. Недавно мы провели посвященное читание Богдановичу. Я думаю, что нам надо супрацовничать, вливаться и робить великие наши белорусские справы. Я надеюсь, что так оно и будет. Я думаю, все это придет своим чередом. Я думаю, что молодь будет вливаться и будут працевать. Так каже Миколай Саганович. Хотя святочные імпрези у белорусов Нью-Йорку еще протягиваются. Православные каляды, свято-недельные дитячие школки. Розваги про организацию, про подрыхтовку свята, напевно, и не зовсім по-святочному гучать. Але тие, кто укладал это свой час, подобно не шкадують ні старейшие, ні молодейшие. Робиться это доброохотно и для души. Микита Огородник брал дело у организации свята от упрыгоживания до святочной программы. Это вельми тяжко на самой справе, потому что я лечу, например, что Новый год треба означать в вельми узким кругу семьи, але у меня уже опошние годы так не отрымовывается. И, конечно, это тяжко, ведь, коли хочется 30-го, 31-го отпочить, поглядеть, может, телевизию просто это, але все равно, как бы потом, уже другого, коли уже сома прошла, отчуваешь, что это зроблено все правильно, и что это таки, это так само отпочивание, коли отпочиваешь, коли нечем таким займаешься, приемным. Конечно, вот Новый год, он таки веселый праздник, мы еще святкование, але мы еще завсёды у тым у гэтым годзе пытаемся добавить да яго нейкі такую нацыянальную рысу, каб гэты Новы год ён таксама не выбівался, таму што яго можна правесці па-рознаму, можна яго правесці ў клубе, гэта будзе таксама весела і задорна, але вельмі нам прыемна, калі моладзь, якая магла б пайсці ў клубы, ўсё роўна прыйшла ў царкву, калі гэта быў не такі ўжо зусім маладзёвае святкаванне, больш ўжо спакойна ўсё было, але ўсё роўна лічыць, што трэба адзначаць разам з беларусамі. Для белорусской диаспоры американского континента это давняя традиция збираться на Новый год разом. Але и каляды, свято сямейные, так само приходят означать у царкву. Миколай Саганович, сябра парафіяльной рады парафии святого Кирилла Туровского у Брукліне. И зараз вот мы рихтуем традиційне, надо еже, чтобы было это богатая куча, повинно быть 12 страв. И все вот сидим тут выготовливаем. Кольки придет человек, тяжко сказать. Но все равно робим. Мы рихтуемся до свята. Это вельми урочистое свято. И мы вельми добрым настроем рихтуемся до его. До размовы долучилася Ліна Саганович. Я размовляла с Миколаем и Ліной напередодні православных калядов, на святкаванні яких так само збираются усе разом, после набажинствов. Ліна Саганович. 6 студеня вечерняя служба, по вечора, а потім супольная вечера у нас у раніцу 7 студеня, утренняя литургия. И после так само, кто прийде, будем супольно обедать разом. Будем веселиться, будем співати пісні калядные. Ось так вот. У нас уже наладжені ялинки, і дітки прийдуть, хто зможе. Вот так вот, в таким добрим, радостным настрої будем зустрікати Христове народження. Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа». Як святкуюць каляды і Новы год беларусы США і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Беларусы ў Таронта, дзе як і ў Нью-Йорку, ёсць не толькі свой культурна-грамадскі, але і рэлігійны цэнтр, аўтакефальная царква, разам святкуюць і каляды, як рэлігійнае свята. А Новы год – гэта баль, карнавал з касцюмамі, танцы, пачастункі, гості. Гэта самы першы год, калі я ў гэтым удзельнічаю. Але, як мне сказалі, гэта штогадовая традыцыя, якую ўжо падтрымліваюць. У наступным годзе я, канешне, буду прымаць удзел. Я не ведаю, ці хопіць у мяне маральныя эмоцыі, нешта там нейкую ролю выконваць. Але я, канешне, буду дапамагаць Віялеце нешта там пісаць, складаць тэксты, нешта падбіраць. Хвідарапейка пераехаў у Канаду з бацькамі і вырас ужо ў гэтай краіне. А Віялета Кавалёва, якую Хвіда згадаў, належыць да іншай плыні эміграцыі. Віялета – адна з самых актыўных арганізатарак. Каб пералічыць усё, што толькі яна рабіла для падрыхтоўкі свята, спатрэбіцца значная частка часу перадачы. Ды Віялета прасіла не расказваць пра яе ролю, але развагамі згадзілася падзяліцца. Традыцыя беларускіх вечарына ў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, каму цяпер ад 40 да 50, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, таму натуральна гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну, я б сказала, нават палепшылі. Прынамсі, я думаю, што ў Беларусі цяпер знайшлося б дастаткова людзей, якія захацелі б заплаціць за квіток на такую навагоднюю вечарыну, дзе, напрыклад, без 5-12 ты чуеш выступленне старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Кожны год мы прыязджаем да Івонкі Сурвілы, альбо неяк там яе запісваюць ітаўскія беларусы, і яна запісвае віншаванне з Новым годам для беларускага народа, альбо прынамсі для той часткі беларускага народа, для якой гэта можа быць даступна. Гэта сапраўды вельмі прыгожа і добра, кажа Віолета. Тым больш, што ў свята ёсць адмысловая праграма. Хведар, да прыкладу, там выконваў ролю быка. Віолета Кавалёва расказвае. Гэта пачалося, я думаю, ад нас яшчэ. На кожны Новы год мы робім адмысловую праграму, нейкі такі вясёлы спектакль з пераасэнсаваннем старых сюжэтаў, з перапісваннем вядомых песняў, адпаведна з нашымі якімі-небудзь эмігранцкімі рэаліямі. Усё гэта выглядае заўсёды вельмі цікава і смешна, выглядае, як, скажам, хатнія заданні клубу вясёлых і знаходлівых, такога нейкага тыпу. І гэты энтузіязм чалавечы, ён проста неверагодны, як людзі збіраюцца на рэпетыцыі, шыюць сабе розныя маскарадныя строі, все гэта выглядае заўсёды шыкоўна. Але заўсёды ёсць пэўнае але, кажа Віолета, і гэта ўжо пасля святочнай развагі, але яны таксама частка свята. Чамусьці з кожным годам падае колькасць менавіта беларусаў, якія наведваюць вось гэтыя вечарыны ў беларускім грамадскім цэнтры. Розныя абсалютна прычыны. Напрыклад, сёлета людзі з'язджалі, хто за межы Таронта, хто за межы Канады на агул, а хтосьці нават проста, відаць, ужо стаміўся ад таго, што з году ў год ты прыходзіш у беларускі цэнтр на Новы год, бачыш адны і тыя ж сцены, адны і тыя ж гірлянды, ну, нейкае такое дэжавю. Тут цяжка нешта мець нейкі крыўды на людзей, чаму яны не прыходзяць з году ў год. Але паколькі беларусаў на агул не шмат, у Таронце, я маю на увазе тых беларусаў, якія неяк гуртуюцца вакол згуртавання беларусаў Канады, то вось атрымліваецца, што гэтае месца, оно запаўняецца іншымі людзьмі. Мы даем аб'явы на сайты, ёсць такі сайт Тарантовка.ру для ў асноўным расейскамоўных канадыйцаў, і вось адтуль да нас прыходзяць людзі. Ну і натуральна, гэтыя людзі, яны, можа, самі па сабе і не кепскія, але яны настолькі далёкія да сяго, што калі я вось выйшла і сказала, зараз вось перад вамі выступіць старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, было так відавочна, што гэтыя людзі зялёнага ўяўлення не маюць ні што такое БНР, ні хто такая Івонка Сурвіла, і ім гэта было так усё роўна. Ну, але яны хоць не былі супраць, ну, паслухалі, хаця, напэўна, нічога не зразумелі. І вось тое, што беларусы не ходзяць, яно мае два такія самыя горшыя вынікі. Першае, што падрыхтоўка ўсяго кладзецца на плечы ўсё меншай і меншай колькасці людзей. Сёлета гэта было на агул, як ніколі, проста, ну, вельмі было цяжка. Нас заставалася там менш дзясятка, напэўна, чалавек. Але калі вы спытаеце іншых людзей, канешне, вы пачуеце іншыя ўражанні, кажа Віолета Кавалёва, адна з асноўных арганізатарак свята. Я запыталася іншых. Надзея і Хведар. Былі гады, калі мы збіралі па 150 чалавек, але ўжо гэта занадта, ўжо гэта цесна было. А так людзі з задавальненнем прыходзяць. Людзі ў касцюмах прыходзілі, было вельмі, вельмі прыгожа было. Так што ў нас весела. Ну, у нас заўсёды цудоўныя вечары праходзяць. У нас восеньскі баль цудоўна праходзіць і Новы год. Усё атрымалася значна лепей, чым я чакаў. Бо ўвогуле ў такіх тарантаўскіх навагодніх вечарынах звычайна нічога добрага ад іх нельга чакаць. Звычайна, ну, збіраюцца людзі, нажлукцяцца цераз край, ну і потым все, можа, не час ад часу камусьці зуб выб'я. А вось мы сабраліся, і так адносна ўсё нават культурна было. Публіка была ўдзячная цалкам. Так кажа Хведар Апейка з Таронта, з Канады. А мне засталося нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Як святкуюць каляды і Новы год беларусы Канады і ЗША. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Thank you.